Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman. Ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu rabbena innaka raufur rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, ıssız çöllerde susayan insanlar gibi İman insanlarına susadığımız bu günlerde yeniden imanın doğrulttuğu bir hayata, kavuşmak için en büyük iman insanlarından biri olan Hazreti Ali'nin hayatını anlamaya, o hayat ile doğrulmaya çalışacağız inşallah. 9 ders geride kaldı. Bugün 10. dersimizi ve Hazreti Ali hakkındaki son dersimizi yapacağız. Bu 10 ders boyunca dostlar şöyle bir zihinlerimizi yoklarsak, Hazreti Ali'nin sahabe içerisinde istisnai bir şahsiyet olduğunu gördük. Birçok hususiyetiyle sahabenin diğerlerinden farklı bir kişiliği, farklı bir şahsiyeti, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde farklı bir yeri olduğunu gördük. Yine bugün o farklılıklardan bir tanesiyle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Hazreti Ali sahabe içerisinde bize geride kendine ait özgün bir eser bırakarak giden tek sahabidir. Her ne kadar bazı tahkikini yapan ulema bu eser hakkında farklı şeyler söylese de biz eserin içerisinde İmam Ali'ye ait sözlerin, İmam Ali'ye ait hutbelerin var olduğunu o eseri okudukça fark ediyoruz. Bizim Nehcül Belaga diye bildiğimiz ve İmam Ali'ye ait hutbe ve sözlerden oluşan o kıymetli eser, Hazreti Ali'den geriye kalan bizim için onu tanımamıza en büyük vesile olan bir kitaptır. İşte o kitap içerisinde dostlar, İmam Ali'nin nübüvvet sofrasından aldığı ilham ile söylemiş olduğu veciz sözlere şahit oluyoruz. O sözlerden iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinde İmam Ali der ki, batıla yardım eden hakka zulmeder. Yani hakka yardım etmek ya da etmemek gibi bir seçenek önemli değil. Burada aslında insanın düşünmesi gereken mesele, hayatım ile, varlığım ile, düşüncelerim ile, duruşum ile ben batıla yardım ediyor muyum, etmiyor muyum? Eğer insan batıla yardım ediyorsa bilsin ki o hayat ile hakka zulmetmektedir. Hakkın yanında olabilmek için batıla İmam Ali gibi karşı durması şarttır bir iman insanının. İkinci sözünde de bize İmam Ali asıl sermayenin nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Ve diyor ki, akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi de arka, yani güç ve kuvvet yoktur. İsterseniz bir daha tekrar edeyim bunu. Akıl gibi bir zenginlik, belki de insana Allah'ın vereceği en büyük lütuf akıldır. En büyük zenginlik akıldır, eğer insan bunun kıymetini bilirse. Akıl gibi bir zenginlik, bilgisizlik gibi de bir yoksulluk. İşte harici zihniyeti işledik geçen dersimizde. Cehaletin, bilgisizliğin insanı hangi noktalara getirdiğine şahit olduk. Edep gibi miras, danışmak gibi, istişare etmek gibi, ehil olan insanların fikirlerini almak gibi bir güç ve kuvvet de yoktur. Eğer insan Allah'ın kendisine verdiği bu sermayeleri doğru bir biçimde kullanırsa, inşallah İmam Ali gibi hak ve hakikat yolcusu olacak ve ölene kadar hakikatin yılmaz savunucusu olacak. Yeniden dönersek kaldığımız yere dostlar, geçen dersimizde şöyle bir hatırlayın, İmam Ali'nin tahkim olayından sonraki tavrını görmüştük. Hani hakemler seçilip Dumetul Cendel'de toplandıkları zaman hakemlerin kararının meşru olmadığını söyleyerek yeniden bir ordu hazırlayarak Şam'ın üzerine sefer hazırlığına girişmek istedi İmam Ali. Ama Kufe halkı Hazreti Ali'nin bu emrini biraz alttan aldı. Hazreti Ali zorlayarak halkı Şam'a doğru bir sefer için çıkardı ve orduyu Nuhayla denen bir mıntıkada topladı. Orada birkaç gün konaklanacak, ordu kendine gelecek ve Şam üzerine bir sefere çıkarılacak. Hazreti Ali ve askerler o mıntıkada toplandıkları günler, hariciler de Nehveran'da toplanmış, zulüm üstüne zulüm yaparak hiçbir sınır tanımadan bilgisizlik ve cehalet ile ümmetin kanını yok yere haksızca akıtmaktaydılar. Ve bir haber geldi Hazreti Ali'ye o günler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş sahabenin ilklerinden Habbab İbni Eret'in oğlu Abdullah ve hanımı, hamile hanımı bu zahirperest ve cahil guruh tarafından bir hiç uğruna katledildi. Hazreti Ali neye uğradığını şaşırmıştı. Niçin bu insanlar dostlar, Resulullah'ın bir sahabesinin yadigarı olan böyle bir insanı haksızca bir hiç uğruna katletmiş olsun? Dostlar, bilgisizlik ve cehalet. Başka hiçbir izahı yok. Şekilperest ve zahirperest bir guruh. İmanı içselleştirmemiş, Resulullah'ın haberine göre okudukları Kur'an boğazlarından aşağıya inmemiş. Sadece lafza takılmış, mana ve maksudu ihmal etmiş. Ve Kur'an'ın ehem ve mühim listelerini kendi zihin dünyalarında oluşturmamışlar. Kendi kafalarına göre yepyeni bir öncellik ve sonralık listeleri oluşturmuşlar. Bu bizim de sıkıntımız aslında. Haricilik Nehveran'da yok olan bir düşünce değil. İnanın bugün İslam coğrafyalarının birçok yerinde aynı zihniyetin kurbanı olmaya devam ediyoruz. Zahirperest bir düşünce. Sadece olayın zahirine, dış görüntüsüne bakıp içini ihmal etmek. Allah'ın mühim dediklerini mühim olarak bilmeyip kendi zahiri düşüncelerine göre bazı şeyleri öne çıkarıp olmazsa olmaz olarak görmek. Çok ilginçtir. O mantığın fazla tahliline girmeyeceğim. Geçen derste söyledim. Ama meseleyi anlayabilmemiz için şu örneği iyice anlamamız lazım. Abdullah İbni Habbab ve hanımını öldürmek üzere meydana doğru sürükledikleri zaman bu harici güruh içlerinden bir tanesi yere düşen bir hurmayı alıp yemeye başladı. Bir anda o zahirperest grup Abdullah ve hanımını bırakarak kılıçları kendilerine doğru çekmeye başladılar. Ve o hurma yiyen insana demeye başladılar. Sen nasıl sahibinin izni olmadan o hurmayı alır yersin? Bir hassasiyet var burada ve güzel bir hassasiyet. Ama bakın karşı tarafta da haksız yere hem de Allah Resulü'nün sahabesi olacak bir insanın kanını dökme var. Peki bu nasıl bir çelişki? Bir taraftan sahibinin izni olmadan bir hurmanın hesabını yapacak bir zihniyet, bir taraftan da hiçbir sebep, hiçbir haklı sebep olmadan kanını meşru görüp akıtmak için öldürmeye götürdükleri bir zihniyet. Sebep ne dostlar? Allah oluşturmamış bu insanların zihin dünyalarındaki ehem ve mühim listelerini. Allah oluştursaydı eğer, haksız yere kan dökmenin Kur'an'daki karşılığının ne olduğunu onlar bilirlerdi. Bir Adem'i öldürmenin bir alemi öldürmekle eş olduğunun farkında olurlardı. Eğer Allah'ın baktığı yerden baksaydılar, onlar bütünün içerisinden parçayı değil, o parçayı bütünün içerisinde görürlerdi. Bakın dostlar, biz de ihmal ettik. İhmal ettiğimiz için de oluk oluk Müslümanların kanının aktığı bir zaman diliminde kalktık pirenin kanının hükmünü sorduk. Oluk oluk Müslümanların kanının aktığı bir zaman diliminde kalktık kahvenin haram mı helal mi tartışmasını yaptık. İngiliz çizmeleriyle İslam coğrafyaları inim inim ağladığı bir zaman diliminde kalktık biz teşehhütte şahadet parmağı kaldırılır mı kaldırılmaz mı gibi fıkhi bir ayrıntının tartışmasına girdik. Eğer biz olayların bütününü görseydik, inanın ki böyle davranmazdık. Olayların bütününü gören karşıdaki yangının büyüklüğünü fark ediyor ve bağırıyor, çığlık atıyor, yanıyor, imanım yanıyor, içinde evladım yanıyor, alemleri gökleri sarmış yanıyor diye imanını ve evladını kurtarmak için mücadele verirdik. Kendisine laf atılmış, arkasından dedikodu yapılmış, eleştirilmiş, ne yazar? Ben imanımı kurtarmaya gidiyorum, yanan evladımı kurtarmaya gidiyorum diye asıl mühim olanın müşterisi olurdu. Eğer olayların bütününü görseydi. İşte harici mantık böyle bir mantık dostlar. Bütünü terk edip parçayla yetinmek. Olayların tamamına değil bir bölümüne sarılıp hükmetmek. İmam Ali son kez onları uyarmak için gitti ve aldı karşılarına, konuşmaya başladı. Abdullah ile hanımını öldürenler çıksın, onları cezalandıralım, geri kalanlar Kufe'ye gitsin ve bizden emin olsunlar. Kesinlikle onlara bir şey yapmayacağız. Karşıdaki 10 bin kişilik harici grubu hep bir ağızdan bağırdılar ki hepimiz Abdullah'ın katilleriyiz. Eğer öldüreceksen hepimizi öldür. Ve Hazreti Ali'ye savaş için meydan okudular. İmam Ali baktı ki olacak gibi değil. Tarihe Nehveran Savaşı diye bilinen o savaşı yapmış oldu. Ve o savaşta dostlar, karşıdaki harici grubun büyük bir kısmı öldürüldü. Çok az bir kısım kaldı. Kalanların bir kısmı Mekke'ye kaçtı. Bir kısmı da Hazreti Ali'ye teslim olarak eman diledi. Hazreti Ali Nehveran'da harici tehlikesinden kurtulduktan sonra yeniden asker toplayarak Şam'a doğru hareket etmek için insanlardan talepte bulundu. Ama askerlerin hiçbiri İmam Ali'nin o emrini yerine getirmediler. O askerlerin içerisinde bayağı adamları olan Kufeli Eşas İbni Kays isimli birisi İmam Ali'ye dedi ki ey emir el müminin, kılıçlarımız yoruldu, alınlarımız terledi. Halimiz kalmadı artık yeni bir savaş için Kufe'den çıkmaya. İyisi mi gidelim Kufe'ye bir miktar dinlenelim, yeniden Şam'a doğru yola çıkalım. Hazreti Ali endişeliydi dostlar. Çünkü biliyordu, eğer bu cahil grup bir kez Kufe'ye dönerse bir daha yola çıkamayacak. Bazı bahaneleri ileri sürerek İmam Ali'nin adaleti tesis etmek için göstermiş olduğu o hassasiyetin neticesinde yapılması gereken işleri nihayete erdiremeyecek. Eşas İbni Kays, Hazreti Ali'nin emrine rağmen ordu içerisindeki askerlerini alarak Kufe'ye doğru yola çıktı. Ve hilafet ordusu parçalandı böylelikle. Hazreti Ali baktı ki bu kadar insanla Şam'a doğru gidilmeyecek, o da istemeyerek Kufe'ye doğru geri döndü. Bir müddet Kufe'de kaldı, insanları sürekli teşvik etti. Şam'daki o tehlikeli saltanat aşığı zihniyeti yıkmak için, oraya bir sefer düzenlemek için insanlara teşvikte bulundu. Ama hiçbiri İmam Ali'nin o emirlerine uymadı. Ve Hazreti Ali dostlar dayanamadı, bir gün hutbeye çıktı ve tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olmayanlar. Ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar. Ey ayağına süs takanlar gibi aklı olanlar. Vallahi siz benim emirlerime karşı gelerek benim bütün tedbirlerimi, düşüncelerimi mahvettiniz. Benim içimi elem ve öfke ile doldurdunuz. Nihayet Kureyşlilere ve tüm Müslümanlara Ebu Talib'in oğlu Ali yiğit olmasına yiğit ama savaş usulünü bilmiyor dedirttiniz. Ben ki 20 yaşından beri savaş meydanlarındayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de, Hendek'te kılıç sallamışım. Ben ki o savaşların birçoğunun kazanmasına vesile olmuşum. Ama sizin bilgisizliğinizden dolayı insanların ağzına Ali iş bilmiyor gibi bir lafın dolaşmasına sebep oldunuz. Söyleyin Allah aşkına, bir insanın bin hüneri olsa, yanındaki insanlar o insanı dinlemese, o insanın hünerlerinin ne önemi var? Ve bu cümleyi üç kez tekrar etti İmam Ali. Bir insanın bin hüneri olsa, yanındaki insanlar dinlemese, o insanın hünerlerinin ne anlamı var? Ve anlamı olmuyordu gerçekten. Artık bıkmıştı İmam Ali. O cahil grubun sıkıntılarından bıkmıştı. Ve sık sık ellerini kaldırıyor havaya. Ya Rabbi, ben artık bunların cehaletinden bıktım. Onları benden, beni de onlardan kurtar diye dua etmeye başladı. İmam Ali'nin dostlar 20 yaşından itibaren ağzından düşürmediği bir dua vardı. Yaşı bugün 63'tü. 43 sene bir insan aynı duayı yapar mı? Evet yapar. Eğer istediğiniz şeye aşıksanız, istediğiniz şeyin gerçekten gerçekleşmesi için varlığınızı feda etmişseniz, 43 senede, 73 senede o duayı yaparsınız. İşte İmam Ali 43 senedir aynı duayı yapıyordu. Ne diyordu biliyor musunuz dostlar? Allahümme inni es'eluke şehadeten fi sebilik. Ba'de ömrün davil fi sebilik. Allah'ım senin yolunda şahit olabilecek uzun bir ömür ve sonunda da şehit olabileceğim bir hayat istiyorum. Önce bereketli, senin bana verdiklerine şahit olabilecek bir ömür istiyorum. Sonuncunu da husnul hatime, en güzel bitiş olarak kanımla imzalayarak sana takdim edebileceğim bir şehadet istiyorum. Bu duayı 43 sene yaptı İmam Ali. Ve son günler duanın ilk bölümünü de yapmamaya başladı. Sadece şehadet istiyorum dedi. Ya Rabbi yolunda şehadet ver ve beni bu cahil gruptan kurtar diye günlerce İmam Ali dua etti. Aslında dostlar, İmam Ali şehit olacağını çok iyi biliyordu. Nereden biliyordu biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden. Allah Resulü sahabenin içerisinden bazılarına böyle haberler vermişti. Mesela biz o haberleri Ammar bin Yasir'in hayatını işlerken gördük. O haberleri Hazreti Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın hayatlarını işlerken gördük. Hatırlayın Buhari'de geçen o meşhur hadisi. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'la beraber Uhud Dağı'nın üstüne çıkmıştı. Birden Uhud Dağı bizim mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde titremişti altlarında. Nasıl titremesin ki o mübarek insanların altında? Allah Resulü o dağa hitaben demişti ki: "Usbut ya Uhud, fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehiden." Ey Uhud, sabit ol. Muhakkak ki senin üzerinde bir nebi, bir siddık, iki de şehit var. Resulullah üç insanın akıbetini haber veriyor. Ebu Bekir eceliyle vefat edecek. Sıddık diyor, ona şehit demiyor. Ve Resulullah'tan sonra da 2,5 yıl hilafet dönemini sadakat ünvanı ile Hazreti Ebu Bekir nihayete erdiriyor. Sıra Hazreti Ömer'de. 13 yıl dostlar şehit olacağı anı bekliyor. Bir gün olsun içinde en ufak bir tereddüt yok. Son günleri hacdan Medine'ye döndüğü zaman hutbede şöyle bir dua ediyor ve insanların amin demesini istiyor. Allahümme erzuknu şehadeten fi sebilik mevteten fi beledi rasulik. Ya Rabbi, bana yolunda bir şehadet ve Resulünün beldesi olan Medine'de bir ölüm nasip et. Hem Medine'de öleceksin, hem şehit olacaksın. Sahabe anlamıyordu Hazreti Ömer'in bu duasını. Hatta Allah Resulünün hanımı, validemiz Hafsa babasına diyordu ki: "Ey babacığım, İbni Kepşe'nin duasını yapıyorsun. Davetul İbni Kepş, Arapların kullandığı bir terkiptir. Oluşması imkan dahilinde olmayan bir istekte bulunursa birisi böyle bir deyim kullanırdı Araplar. Öyle bir şey istiyorsun ki ey babacığım, olması imkan dahilinde olmayacak. Hem Medine'de öleceksin, hem şehit olacaksın." Hazreti Ömer ne diyordu? "Ey anam," kızına öyle diyordu. Çünkü o kız müminlerin annesiydi. Allah Resulü'nün zevcesiydi. "Ey anneciğim, eğer Allah isterse olur. Çünkü Resulullah bana müjde verdi. Ey Ömer, sen şehit olacaksın," dedi. "Ben inanıyorum. İnanıyorum ki Resulullah'ın o müjdesi tahakkuk edecek." 13 yıl sonra dostlar, İranlı mecusi bir köle olan Firuz tarafından şehit edildi Hazreti Ömer. Allah Resulü'nün mescidinde, mihrabında, onun kabrinin hemen yanı başında. Ve aradan 25 yıl geçti. Hazreti Osman da bekleyenlerdendi. "Ben," dedi, "hilafet gömleğini asla çıkarmam. Çünkü Resulullah bana dedi ki ey Osman, bir gün sen o gömleği giyeceksin. Asiler o gömleği senden çıkarmak isteyecek. Asla o gömleği çıkarma. Ben bugün Uhud'un tepesinde Resulullah'ın bana verdiği müjdenin tahakkuk etmesi adına hilafet gömleğini çıkarmadan şehadet gömleğini giyeceğim," dedi. Ve mushafın başında o da kanını akıttırarak "Sadakta ya Resulallah," diyerek haykırdı. Allah Resulü'nün müjdesini tahakkuk ettirdi. Ve İmam Ali dostlar, o da bekleyenlerdendi. 30 yıl, 30 yıl bekler mi insan? Bekler tabii. Eğer aldığınız haber Allah Resulü'ndense 30 yıl değil 300 yıl, 1300 yıl, 1500 yıl beklersiniz bizim beklediğimiz gibi. Biz de bekliyoruz Allah Resulü'nün ahir zamana dair verdiği o haberlerin tahakkuk edeceği günleri. Peki ne haberi vermişti İmam Ali'ye? Birçok dostlar, ben birkaç tanesini aktarayım size. Enes bin Malik rivayet ediyor. Diyor ki, bir gün duyduk ki Hazreti Ali oldukça hasta Medine'de. Resulullah Ali'nin hasta olduğunu duyar duymaz yanına Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i alarak onun evine doğru gitti. Resulullah durur mu Ali hastayken? İmam Ali aslında dostlar fiziki olarak zayıf birisi ve çok hastalanan birisi. O günlerde de hastalanmış. Enes bin Malik diyor, onlar önde ben arkada Ali'nin evine girdik. Bir de ne görelim? Ali sanki ölüm yolculuğunda. Hazreti Ebu Bekir ile Ömer birbirlerine şunu söylediler. Acaba iyileşir mi? Acaba Ali bu hastalıktan ayağa kalkar mı? Enes bin Malik diyor ki bir anda Allah Resulü gözlerini ötelere dikti, gözleri doldu. Sanki ondan sonra olacak olaylar Resulullah'ın gözlerinde canlandı ve dedi ki Ali öfkeyle dolmadıkça asla ölmez. Ali şehit olarak öldürülecektir. O günden Ali'nin şehadet haberini veriyor Allah Resulü. Uhud harbi olmuş dostlar. Hazreti Hamza şehit olmuş. Peygamberin aşığı Musab bin Umeyr şehit olmuş. Ensar'ın yiğitlerinden Enes bin Nadir, Muhammed'in öldüğü bir dünyada siz neden yaşayacaksınız diyerek şehit olmuş. Abdullah İbni Caş lime lime doğranarak şehit olmuş. Gidenler gitmiş, kalanlar da ayetin söylediği gibi ahitlerinin üzerinde beklemekte. Ali gözlerinde yaş Allah Resulü'nün yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Onlar gitti biz kaldık. Onlar nail oldu biz ise mahrum olduk. Onlar kurtuldu biz ise perişan olduk. Ya Resulallah bu şehadet bana ulaşmayacak mı? Allah Resulü dedi ki ey Ali tasalanma. Vallahi sana ulaşacak. Başının kanı ile sakalının boyanacağı günü bekle ey Ali ve o gün sabır üzere ol ey Ali. Başının kanı ile sakalının boyanacağı gün. Resulullah şehit olacağını söylediği gibi bir de nasıl şehit olacağını İmam Ali'ye söylüyor. Başının kanı ile sakalın boyanacak ey Ali. Hakimin müstedrekinde geçiyor bu da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali ile konuşurken Ali'ye şöyle bir soru sordu. Ey Ali, evvelinlerin, ilklerin yani bizden önceki ümmetlerin en şaki, eşkıya olan adamı kimdir? Vahye muhatap olan ve vahyi içmiş olan bir Kur'an aşığı olan Ali Kur'an'dan aldığı ilham ile buna hemen cevap verdi. Ya Resulallah, Salih'in devesini katledendir en şaki olan adam. Hazreti Resulullah ikinci sorusunu sordu. Peki ey Ali, bizlerin yani evvelden sonra gelenlerin, sonrakilerin şakisi kimdir? Ali durdu, hiçbir şey söylemedi. Çünkü sonrakilere ait bilgi, gaybe ait bir bilgiydi. Gaybe ait bir bilgiyi dile getiren ancak gaybe sahip o bilgiye sahip biri olmalıydı. Alimul gaybi ve şehade olan kimdir? Sadece Allah'tır. Ve Allah'ın o bilgiden nasiplendirdiği Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Onun izniyle, eğer izin verirse. Ali bunu bildiği için ne diyor? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ve Allah Resulü diyor ki ey Ali, sonrakilerin şakisi senin katilindir. Hemen heyecanlanıyor. Ya Resulallah, ben şehit mi olacağım? Beni öldürecekler mi? Ben Allah yolunda kanımı mı akıtacağım? Evet diyor. Ve daha nice nice belalara, musibetlere sen muhatap olacaksın ey Ali. Sabret o günlere geldiğin zaman. Bu da başka bir haber dostlar. Heysemi'nin Mecmu'z Zevahid'inde geçer şu hadis. Allah Resulü bir gün Ali'nin elini havaya kaldırdı. Ve dedi ki kim Ali'yi severse beni sevmiş olur. Kim de Ali'ye düşmanlık yaparsa bana düşmanlık etmiş olur. Ey Ali, sen çok ağır bela ve musibetlere muhatap olacaksın. Dedi ki Hazreti Ali, ya Resulallah, o günlerde dinim selamette olacak mı? Evet olacak. Dinim selamette olduktan sonra ya Resulallah, belalara, musibetlere muhatap olsam ne yazar? Ne gam, ne keder bana ki o gün için dinim selamette. Ve İmam Ali bunun yolundaydı işte dostlar. Dünyasının selametini dinin selameti uğruna harcayarak Allah Resulü'nden aldığı o şehadet haberlerinin tahakkuk etmesi için bir ömür hak ve hakikat yolcusu oldu. Hakkaniyetten asla ödün vermedi. Haklıydı, haklı davasını haklı usullerle menziline vardırdı. Ve sonunda da Allah Resulü'nün haber vermiş olduğu o müjde tahakkuk etti. Nasıl mı? İsterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra İmam Ali'nin şehadetine dönelim inşallah. Evet sevgili dostlar. Hazreti Ali'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu müjdenin, şehadet müjdesinin tahakkuku için sabrını ve direnişini gördük. Şimdi inşallah oradan devam edeceğiz. Nehveran savaşı olduktan sonra dostlar dediğimiz gibi çok az harici o savaştan kurtuldu. Kurtulanların bir kısmı da Mekke'ye kaçtı. O Mekke'ye kaçanlar içerisinde 3 tane harici liderlerinden, harici mensuplarından şahıslar Kabe'nin avlusunda oturarak gelişen olayları değerlendirmeye başladılar. Ve üçü şöyle bir kanaate vardı. Bugün bizim bu hale girmemizin sebebi 3 insandır. Ali, Muaviye bin Ebi Sufyan ve Amr ibn As. Eğer biz bu üçünü öldürürsek en azından onlardan hem öcümüzü almış oluruz hem de onların belasından insanları kurtarmış oluruz. Böyle bir karara vardıktan sonra üç öldüreceği insanı seçti. Abdurrahman İbni Mülcem dedi ki ben Kufe'ye gideceğim ve Ali'yi orada öldüreceğim. Berk İbni Abdullah dedi ki ben de Şam'a gideceğim. Muaviye bin Ebu Sufyan'ı Şam'da öldüreceğim. Amr İbnül Berk de dedi ki ben Mısır'a gideceğim. O gün için Mısır'ın valisi olan Amr İbnül As'ı öldüreceğim. Üçü böyle bir karar verdi ve bu karar doğrultusunda her biri gidecekleri yere doğru yola çıktılar. İkisi dostlar muvaffak olamadı. Berk İbni Abdullah Şam'a vardı. Kararlaştırılan tarihte üçü de aynı gün suikast düzenleyip kurbanlarını öldürecekti. Kararlaştırılan tarihte Ramazan'ın 17'siydi. Berk İbni Abdullah Şam'a gidince Muaviye bin Ebu Sufyan'ı arkadan kılıçla yaraladı. Ama Muaviye bin Ebu Sufyan o ölümden ancak yaralı bir biçimde, o saldırıdan yaralı bir biçimde kurtuldu ve ölmedi. Amr İbnül As ise o gece hasta idi, yerine başka birini göndermişti. O başka biri öldürüldü yanlışlıkla. Ama İbni Mülcem kararlaştırdığı şeye kavuştu. Çünkü artık Allah Resulü'nün söylediği müjde tahakkuk edecek ve Ali 43 senedir özlemini çekmiş olduğu şehadete bu vesileyle kavuşacaktı. Abdurrahman İbni Mülcem dostlar Kufe'ye gelince oraya yerleşti ve Ramazan'ın 17'sini beklemeye başladı. O sene Ramazan İmam Ali için bambaşka bir ruhi derinliği vardı. Özellikle Ramazan'ın 13. gününden itibaren Hazreti Ali bambaşka bir haldeydi. O günden başlayarak 3 gün oğullarının ve yeğeninin evinde iftar etti. İlk gün Hazreti Hasan'ın, ikinci gün Hazreti Hüseyin'in, üçüncü günde Cafer-i Tayyar, abisi Cafer'in oğlu Abdullah'ın. İftara gitti ama hiç de iftara gider gibi bir halle gitmedi. Birer lokma tek yedi. Oğulları çok merak etti. Ey babacığım, sen böyle yemezdin, ne oldu sana? Evlatlarına dedi ki, ey evlatlarım, Rabbim ile kavuşmaya gidiyorum. İstiyorum ki boş bir mide ile onun huzuruna varayım. Oğullar Hazreti Ali'den bu sözü duyunca İmam Ali'nin vuslat yolculuğunda olduğunu anladılar. Hemen kılıçlarını çektiler ve dediler ki, ey babacığım, eğer izin verirsen seni biz korumak istiyoruz. İmam Ali tebessüm etti ve dedi ki, beni yerdekilere karşı mı, göktekilere karşı mı koruyacaksınız? Ey babacığım, elbette ki yerdekilere karşı. Unutmayın ki gökteki muazzaf melekler kader kapılarını açmadıkça yerdekilerin hiçbiri bana en ufak bir zarar veremez. O kapılar açıldı mı da isterse bütün dünya beni korumuş olsun, yine de koruyamaz. İşte kaderin önünde böyle bir teslimiyeti vardı İmam Ali'nin. Ve günler dostlar, Ramazan'ın 17'siydi. Aslında 17 Ramazan İmam Ali'nin hayatında çok önemli bir tarihti. Neyin tarihi biliyor musunuz? Bedir'in yıl dönümü. İmam Ali o günden yıllar önce yine bir Ramazan ayının 17. günü Kur'an'ın deyimi ile Yevmül Furkan olan Bedir Harbi'ne katılmış. Ortada amcası Abbas, yanında başka bir amcasının oğlu Ubeyde bin Haris, kendisi de bir tarafta ilk kez hak ile batılın, iman ile inkarın harbine katılmış ve orada Allah ve Resulü için kılıç sallayıp Bedir'in muzafferiyetine sebep olmuştu. Onun için de Ramazan'ın 17'si İmam Ali için çok değerliydi. O günün Bedir'in yıl dönümü olduğunu bilerek evinden kalktı. Ev halkını namaza uyandırdı. Kendisi de mescidin yolunu tutmaya başladı. Tam mescide varacakken dostlar, Allah Resulü'nün diliyle en şaki olan İbni Mülcem arkadan kılıcı ile İmam Ali'nin başından aşağıya vurdu. İmam Ali bir anda şöyle bir cümle ile Kufe'nin arşını neredeyse inletti. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi Rabbil Kabe. Vallahi Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum. Bu nasıl bir kurtuluş dostlar? Ölen o, kılıcı yiyen o, öldüren İbni Mülcem, kılıcın sahibi İbni Mülcem. Ama gelin görün ki Ali'nin dilinde ben kurtuldum müjdesi var. Ben kurtuldum. Eğer dostlar vahye teslim olursanız, vahyin ölü ve hayat dediklerine sizler de ölü ve hay demeye başlarsanız, neyin ölü, neyin diri olduğunu sizler de fark edersiniz. Şahadet vahyin dilinde neydi? Allah yolunda ölülere ölüler demeyin. Onlar diridirler ama siz bilmezsiniz. Onlar ölü değil ki. İmam Ali dirilmeye gidiyordu. Hem de öyle bir dirilmeye ki Allah yolunda şehit olmak gibi en büyük rütbe ile Allah huzuruna gidiyordu. Onun içinde, onun dilinde fustu bi Rabbil Kabe, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum sözü çıkacaktı. İmam Ali'nin bu sözünü duyan başta çocukları olmak üzere tüm Müslümanlar o mekana doğru koşmaya başladılar. Hasan ve Hüseyin, Resulullah'ın iki güzide torunu, kanlar içerisindeki babalarını kucaklarına aldılar. Öteki Müslümanlar da İbn-i Mülcem'i yakaladılar. Ellerini ve ayaklarını bağlayarak hapsettiler. Hazreti Ali bir anda kendine baktı dostlar. Bir baktı ki Allah Resulü'nün 30 yıl önce söylediği müjde tahakkuk etmişti. Sakalı kan ile boyanmıştı. Tebessüm etti. Oğlu Hasan merak etti. Ya ey babacığım, niçin bu tebessüm? Oğlum dedi, bu işaret ceddin Muhammed'in sözünün tahakkukudur. Bu işaret onun sözünün tahakkukudur. O yıllar önce bana demişti, ey Ali, başının kanı ile sakalın boyalacak. Sadak da ya Resulallah, işte ben şahidim ki başımın kanı ile sakalım boyandı. Ve ben senin yolunun yolcusuyum. Geliyorum, sana kavuşmaya geliyorum ya Resulallah. İmam Ali o halde eve taşındı dostlar. Bir taraftan kanlar akıyor. İnsanlar oluk oluk İmam Ali'nin evine geliyor. Ama İmam Ali o halde ne diyor insanlara biliyor musunuz? Gidin, mescidi boş bırakmayın. Allah sizi bekliyor. Namaz için sizi bekliyor. Allah'ın emanetini tevdi etmek için mescitlere koşun. Gidin namazınızı kılın. Bırakın beni. Orada bile vazifesini yerine getiriyor. İki gün dostlar o halde kaldı Hazreti Ali. Yaralı bir biçimde. Çağırdı oğullarını. Beni kim öldürdü? Abdurrahman İbni Mülcem. Sakın ha ona zarar vermeyin. Bekleyin. Eğer ben yaşarsam ben cezasını veririm. Eğer ben ölürsem ona, bana karşı sadece onu öldürün. Ve sakın ha ona müsle yapmayın. Yani organlarını parçalamayın. İşi çığırından çıkarmayın. Hak yolcusu, hakkaniyet yolcusu ölümde bile hakkı korumak için mücadele veriyor. Sakın ha bu işi yapmayın. İnsanlar geldi, ey emir el müminin, bize Hasan'ı kendinden sonra imam olarak tayin eder misin? İki farklı rivayet var bu konuda. Birincisi, İmam Ali dedi ki ne evet derim ne hayır. Siz kendiniz seçin. İkincisi de Hasan'ı çağırdı yanına ve dedi ki ey oğlum, benden sonra ümmetin imamı sensin. Ben ölürsem benim cenazemi sen ve kardeşin Hüseyin yıka. Ve cenaze namazımı sen kıldır. Ve beni Kufe'de bilinmeyecek bir yere defnet. İnsanlar mezarımı bilmesin. Toprakla üzerini ört, insanlar orada mezar olduğunu bilmesin. Ve unutmayın ki benden sonra sen ve kardeşin Hüseyin birçok belalara muhatap olacaksınız. Dayanıklı olun, sabredin. Unutmayın ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Ve sabır nice başarıların anahtarıdır. İmam Ali bunları da söyledi dostlar çocuklarına. Ve günler Ramazan'ın 21. akşamı. Pazar günü akşam namazından sonraydı. Ehli Beyt'in bütün fertleri toplanmış, ağlıyorlar. Hazreti Ali'nin ölüm yolculuğunda olduğunu fark ettikleri için matemler söyleyip gözyaşları döküyorlar. İmam Ali bir anda onlara baktı ve dedi ki ne bu hüzün, ne bu gözyaşı? Bilmiyor musunuz ben nasıl bir yola gidiyorum? Ben yüceler yücesi olan, el mutaal olan Allah'a gidiyorum. Ben ceddiniz olan Muhammed aleyhissalatü vesselam'a gidiyorum. Ben ananız olan Muhammed'in kızı Fatıma'ya gidiyorum. Bana üzülmeyin, sevinin. Öyle bir yolun yolcusuyum ki arkamdan matemler değil, arkamdan sevinç sözleri söyleyin. Çünkü yılların hasreti yüreğimi yakmakta. Ve ben o yolun yolcusu olmamdan dolayı şu anda sevinç içerisindeyim. Bayıldı İmam Ali o acılara. kalktı, yüzünde güller açıyor tebessüm halinde. Ehli beytin efradına baktı ve dedi ki, ey oğullarım, ey kızlarım, ceddiniz Muhammed aleyhissalatü vesselam kadem bastı gönül tahtıma, geldi ve bana dedi ki, ey Ali, artık kavuşma vaktidir ve ben gidiyorum Muhammed aleyhissalatü vesselama kavuşmaya gidiyorum dedi. O andan sonra da ağzından sadece la ilahe illallah cümlesi çıktı. La ilahe illallah diyerek de vefat etti Hazreti Ali. 10 yaşında söylemişti o cümleyi dostlar. Hazreti Ali hiç kimse yokken Kabe'de Resulullah'a el kaldırmış. Ya Resulallah, herkes seni yalanlasa da ben seninle beraberim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişti. Ve 10 yaşında kalkan o el dostlar, 63 yaşında hiçbir zaman inmeden hep havada kalmıştı. O kelime-i tevhid uğruna yaşadı. Kelime-i tevhidi hakim kılmak için mücadele verdi. Ve onu da en güzel bir nihayet ile sonuca erdirdi. Altını şehadet ile imzaladı ve öylece Rabbu Rahim'ine kavuştu. Hazreti Hasan babasının vasiyeti gereği dostlar, kendisi ve kardeşi yıkadı, cenazesini bizzat kıldı ve Kufe'de bilinmeyen bir yere defnetti. Ve ümmetin 5. Raşid halifesi oldu. Ne kadar? 6 ay. Sadece 6 ay. Hicri 41. yılın Rabbul Evvel ayında o görevi Muaviye bin Ebu Sufyan'a bıraktı. Ve o bıraktığı günde dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir haberi tahakkuk ediyordu. Allah Resulü ne demişti? Benden sonra hilafet 30 yıl sürecek, ondan sonra saltanat başlayacak. Hazreti Ebu Bekir'in hilafete geldiği gün Hicri 11. yıl Rabbul Evvel ayıydı. Hicri 11. yıldan Hazreti Hasan'ın görevi Muaviye bıraktığı gün Hicri 41. yıl Rabbul Evvel ayıydı. Tam tamına, günü gününe 30 yıl. O gün bile bu hadisi duyanlar sadakta ya Resulallah diye haykırmışlardı. Saltanat o gün başladı ama o günden sonra da bitmedi dostlar. 1400 senedir İslam coğrafyaları Nebevi siyasetin zıttı olan ısırıcı bu saltanatın zalim çizmeleri altında halen çiğnenmeye devam ediyor. Rabbim inşallah o siyaseti, o Nebevi siyaseti yeniden hakim kılsın bu coğrafyalarımıza. Evet dostlar, İmam Ali'nin hayat defterini kapatırken şöyle bir hayatına toplu bir biçimde baktığımızda aslında Allah Resulü'nden Hazreti Ali'ye ne kadar iz düştüğünü, İmam Ali'den de bize ne kadar iz düşmesi gerektiğini tahlil edebiliriz. Belki bunun tahlili bile bağımsız bir derstir ama biz en azından birkaç cümle ile özetlemek istiyoruz. İmam Ali'nin hayatını dostlar 3 devrede ele almak mümkün. Resulullah ile beraber olan Ali, 3 halife ile olan Ali ve hilafet yıllarında olan Ali. 3 devrede. Resulullah ile beraber olan Ali'den bize taşınması gereken 4 temel şey dostlar. 1 teslimiyet, 2 samimiyet, 3 fedakarlık, 4 ise istikamet. Bunları hayatında göstererek bize bir iman insanının nasıl olması gerektiğini en güzel örnekleriyle verdi İmam Ali. Peki 3 halife döneminde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde de 25 yıllık bir hayat dilimi içerisinde de İmam Ali'yi görüyoruz. O dönemden de dostlar bize taşınacak 4 hususiyet var. 1 vahdet, 2 selamet, Üç ahlak, dört istikamet. Vahdet. Hiçbir zaman İmam Ali'nin bu üç halifeye karşı, halifelik iddiasında karşı çıktığına siz şahit oldunuz mu? O ümmetin selameti için yanıp tutuşan biriydi. Hazreti Ebu Bekir halife seçildiği zaman yanına gelen Ebu Sufyan, ey Ali, uzat elini, sana biat edelim, bu iş senin hakkındı, Ebu Bekir senden gasp etti dediği zaman ne demişti Ebu Sufyan'a? Ey Allah'ın düşmanı, şimdiye kadar Müslümanların selametini istemedin de şimdi mi Müslümanların selametini istiyorsun? Vallahi ben bu iş için ümmetin birliğini feda etmeyeceğim. Ve ben ona biat edeceğim. Vahdet, selamet ve ahlak dostlar. Zorlu 5 yıllık hilafeti döneminde ise dostlar, Hazreti Ali'den aslında alınacak yüzlerce ders var. Mesela Cemel'de bize dostlar, edebul hilafı, muhalefet edebini öğretti Hazreti Ali. Bir gün olur, kardeşlerinizle bile birbirinize kılıç çekebilirsiniz. Ama kılıç çekseniz dahi hakkaniyetten asla sapmayacaksınız diye bize edebul hilafı öğretti. Sıfında bize saltanata karşı mücadele verirken bile karşıdaki Beni Ümeyye'nin iktidarını isteyen ve bu iktidarını istemekten başka hiçbir gayesi olmayan insanlara karşı bile Fırat'ın suyunu kesmeyerek nasıl bir hak yolcusu olduğunu ispat etmişti. Nehveran'da cahil, zahirperest haricilerle mücadele ederken bile size üç şeyh üzerinde kesinlikle itimat veriyorum. Sizi mescitlerimizden alıkoymayacağız. Size ganimetten, feyden payınızı mahrum bırakmayacağız. Ve siz bize karşı kılıç kullanmadıkça biz de size kılıç kullanmayacağız diyerek o guruha karşı bile hakkaniyeti gösterdi. İşte dostlar, İmam Ali'nin halifeliğinden alacağımız dersler de dörttür. Hakkaniyet, adalet, kararlılık ve istikamet. Ali'nin hayatının tüm devrelerinde istikamet zirvededir. Çünkü o istikamet insanıdır. Bizim gibi dostlar, modern dünyanın modern Müslümanları, istikamet noktasında şaşmış olan insanların böyle bir insanın hayatına olan ihtiyacı daha da fazlalık arz etmekte. Rabbim İmam Ali gibi sırat-ı müstakim üzere yürüyenlerden eylesin. Amin. Hak bildiği davayı, hak bildiği usullarla, meşru usullerle menzile erdirenlerden eylesin. Amin. Ve bizleri hakkı hakka yaraşır bir biçimde Ali gibi temsil edip, Ali gibi o temsiliyette zirve olup, temsiliyetiyle de insanlara teşvik edecek iman insanları olmamızı nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.